tasımlamanın hükmü nedir? Bir, eğer Kur'an-ı Kerim'le, Yüce Mevla'nın isim ve sıfatlarıyla yahut Resulullah'tan bize gelen dualarla ve onların benzerleriyle afsınlama var, caiz, hatta yerine göre de müstahap, sevilen bir şey. İki, anlaşılmayan sözlerle veyahut da şeytanlara, şer güçlere sığınmayı ifade eden kelimelerle, bir takım işaretlerle afsunlama, tabiri caizse akos makos diyorlar ya, caiz değil. Caiz değilin ölçüsüne, yerine göre haram, yerine göre şirk-i esgar diyorlar ya, oraya giriyor, yerine göre kişi dinden dahi çıkarabilir, müşrik olur yani. Mesela şeytanların şerrine, şeytanların reisine sığınıyorum. Cinlerin liderinin adını burada okudum. Buna bir şey demezler. Bu kesin insanı gümletir. Cinlerin liderine sığınacak, o da gelecek. Cinlere diyecek, sakın buna bir şey yapmayın, bu adam bana sığındı. Haşa haşa. Velhasıl demek ki afsunlama tipinden diğerine fark var. Biz ilk önce Resulullah'tan meşru olarak gelen afsunlamaya örnekler vereceğiz. A. Resulullah bizzat kendisinin üzerine kendisi okumuş. B. Resulullah başkalarını kendisine okutmuş. Resulullah kendisi başkalarına okumuş. Afsunlamış yani. Ve insanlar birbirlerini afsunlarken izin vermiş. Buna dair hadisler için birinci bölüme dair dinleyelim. Evvela Resulullah'ın kendisine okuyup üflediğini beyan eden hadis-i şeriflerden biri olarak Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olunca kendisi kendisine kul euzlerini, iki kul euzlerini okurdu ve üflerdi. Fakat ağrısı iyice ağırlaşınca ölümü anında, artık ben ona okuyor, onun eliyle onu meshediyordum. Resulullah'ın elini tutuyor, onunla ona sürüyordum. Onun elinin bereketini ümit ederek. Hadis Buhari, Fedailül Kur'an bab 14, Mekazi bab 83, Müslim'de hadis numarası 2192, Ebu Davud'da hadis numarası 3904, İbn-i Mace'de hadis numarası 3529, Muvatta İmam-ı Malik'te Ayn bab 10, Müsned-i Muhammed cilt 6 sayfa 104, o kadar yerde zikrediyor ki Müsned-i Muhammed bunu 5-10 yerinde zikrediyor. Yani demek ki Resulullah kendisi kendisine okumuş mu? Okumuş neyi? Kul euzlerini ve üflemiş. Çok ağrı olunca da Hazreti Ayşe okumuş ama onun elini tutarak ona kendi elini, mübarek elini sürmüş. Yine Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döşeğine tam çekildiğinde kul huvallahı, bir de kul azlerini tümünü okur, eline üflerdi. Sonra ellerine üflerdi. Sonra elleriyle yüzünü, bir de vücudundan ulaşacak kadar, ellerinin ulaşacağı kadar her yeri meshederdi. Elini sürerdi yani. Hazreti Ayşe diyor ki, hasta olunca bana emretti ki bunu ben ona yapayım. Bu hadisi şerifte Buhari tıp bab 39 davat bab 2'de 12'de geçiyor. Diğer yandan Resulullah burada gördüğümüz gibi kendisi kendisine okuyor. Aynı zamanda Hazreti Ayşe de kendisine okuyor. Burada yine Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayette diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olduğunda Cebrail gelir onu afsunlardı. Yani okur üflerdi. Ve şöyle derdi. Seni her türlü hastalıktan, kıskananların kıskanması zamanında hasetlerinden ve her türlü göz verecek gözlerin şerrinden iyileştirmesi için Allah'ın ismiyle sana okuyup üflüyor. Arapçası Bismillahi yubrike ve min kulli da'in yeşfike ve min şerri hasedin ila hased ve min şerri kullu zi aynin. Hadis Müslim'de geçiyor. Hadis numarası 2185, Müsned-i Muhammed cilt 6 sayfa 160'da geçiyor. Ebu Said el-Hudri diyor ki, bir gün Cebrail Resulullah'a geldi. Ey Muhammed, yoksa sen rahatsız mısın diye sordu. Resulullah da evet dedi. Bunun üzerine Cebrail, ben Allah'ın ismiyle seni afsunluyorum. Sana eziyet veren her şeyin şerrinden, her nefesin şerrinden, her canlının şerrinden, her haset edenin ve göz verenin şerrinden. Allah'ım sana şifa versin, Allah'ın ismiyle seni afsunluyorum şeklinde duayı okudu Cebrail Resulullah'a. Müslim'deki numarası hadisin 2186, İbn-i Mace'de 3523, Müsned-i Muhammed cilt 3 sayfa 26-28 vesaire. Ubade bin Es-Samit diyor ki, ben Resulullah hastayken yanına girdim, onu ziyaret etmek istiyordum. Ama onda öyle bir acı ızdırap vardı ki onun dehşetini ancak Allah bilirdi. Sonra akşamleyin Resulullah'ın yanına girdim ki en güzel bir şekilde iyi olmuş, şifa bulmuş. Dedim ki sabahleyin geldiğimde sendeki acının dehşetini ancak Allah bilecek derecede bir ağrı acı vardı. Şimdi akşamleyin yanına girdim, bundan şifa bulmuşsun. Resulullah buyurdu ki, ey Ubade bin Samit, Cebrail geldi, beni afsunladı, ben de şifa buldum. Bunu sana öğreteyim mi? Dedim ki evet. Dedi ki şu dua, Allah'ın ismiyle seni afsunluyorum, sana eziyet veren her şeyin şerrinden, haset edenin hasedinden, göz verenin göz vermesinden, Allah'ın ismiyle afsunluyorum, Allah sana şifa versin. Hadis Müsned-i Muhammed cilt 5 sayfa 323'te geçiyor. Evet, görüldüğü gibi Resulullah'ı bizzat Cebrail dahi okuyup üflemiş sahih hadis kaynaklarında. Ayrıca Resulullah'ın kendisi insanlara bir şey okuyup üflediği var mı? Var. Üçüncü şık. Hazreti Ayşe diyor ki, bir insan rahatsız olunca veya insanda herhangi bir yara çıkınca yahut da insanlarda yaralanma olunca, savaşlarda yaralanmalar oluyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını ağzına götürür, mübarek tükürüğüyle ıslatırdı. Sonra yere değdirirdi. Sonra kaldırıp şöyle derdi. Allah'ın ismiyle yerimizin toprağı, bazımızın tükürüğü ile Rabbimizin izniyle bunun şifa bulmasını diliyoruz. Garipseyeceğiniz bazı şeyler var demiştim ya. Hadisin açılımı, tercümede zorlanıyorum cümleler iç iç olduğunda. Resulullah parmağını, şehadet parmağını ağzına götürmüş, toprağa vurmuş, kaldırır, tam o hasta yere koyarmış, yaralı. Ya Rab, bu bizim toprağımız, yerimizin toprağı, bazımızın tükürüğü, kendisini kastediyor. Senin de iznin, bununla buna şifa ver ya Rab. Burada toprağı aracı koşuyor, tükürüğün aracı koşuyor demeyelim, bir sebebe başvuruyor Resulullah. Tabiri caizse ilaç yerine geçiriyor orada. Hadis nerede geçiyor? Müslim, hadis numarası 2194. Buhari, tıp 38. Ebu Davud'da numarası 3895. İbn-i Mace'de 3521. Gördüğünüz gibi sayı hadis kaynaklarında. Yine Ubade bin Es-Samit diyor, Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden birimiz rahatsız olduğunda, bir insan rahatsız olduğunda sağ eliyle orasını meshederdi. Yani eliyle dokunurdu. Sonra şöyle derdi. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım, bundaki sıkıntıyı gider. Buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka hiçbir şifa verecek yoktur. Öyle bir şifa ver ki bir daha hasta olmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis Müslim'de geçiyor. 2191. Buhari tıp 38. İbn-i Mace 3520. Bunu çok kere kolay okuması mümkün. İzhebil be'se rabbin nas ve şfi ente şafi la şifa illa şifauk şifaen la yugadiru sakana. Burada da Resulullah'ın insanları nasıl hapsolmadığının başka bir şekli. Abdullah İbni Abbas diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin'e okur üflerdi, onları afsunlardı. Buradaki ifadesiyle şerlerden korundururdu. Ve şöyle derdi, sizin atanız İbrahim de oğulları İshak, İsmail ve İshak'ı aynı bunlarla afsunlardı. Neymiş o? Her şeytanın şerrinden, her haşeratın şerrinden ve şerleri toplayıp gelen göz vermenin şerrinden Allah'ın mükemmel sözlerine sığınırım. Nereye sığınıyor? Allah'ın mükemmel sözlerine. Kur'an-ı Kerim'e sığınırım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan ve Hüseyin'i yaptığı afsunlama şekli Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmetin ve min kulli aynin lâmmetin. Hadis Buhari Enbiya Bab 10, hadisin Buhari'deki numarası 3371, Ebu Davud'da 4737, Tirmizi'de 3525, Müsned-i İmam Ahmed cilt 1 sayfa 3236. Evet, görüldüğü gibi başka daha çok rivayetler var. Resulullah da başka insanları ve bizzat kendi torunlarını, Hazreti Fatıma'dan olan cennetin gençlerini, ikisini de bu duayla afsunluyormuş. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir takım insanlar afsunlama yapıp gelip kendilerine sorduklarında gösterin bakayım neyi okuyup üflüyorsun sorduğu var. Okuduktan sonra ne yaptıklarını tamam afsunlayın dediği var. Kendi değil insanların birbirlerini afsunlamasına ruhsat vermiş. Eğer sadece kendisi olsaydı derdi ki o peygamber yapar ama başkaları yapamaz. Bu da var yani. Buna dair hadisi şerifler. Osman bin Ebil As diyor ki, Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslüman olduğum zamandan itibaren vücudumdaki bir acıyı, bir ağrıyı şikayet ettim. Yani ya Resulullah ben Müslüman olduğumdan beri filan yerim ağrıyor dedim. Resulullah da buyurdu ki sen elini tam ağrıyan yerin üstüne koy ve 3 kere Bismillah de. 7 kere Euzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru de. Şimdi 7 kerenin tercüme ediyorum. Ben Allah'a ve kudretine hissettiğim ve çekindiğim şeyi dile getirerek sığınıyorum. Allah'ım sana sığınıyorum bu hissettiğim şeyden. Sana sığınıyorum bu korktuğum şeyden aniden geliyor beni acıtıyor. 7 kere de böyle de dedi. Osman bin Ebil As diyor ki ben bunu yaptım. Aziz ve celil olan Allah bunu benden giderdi. Artık bende bundan bir iz kalmadı. Bundan sonra da ben ailemi ve diğer insanlar aileme ve diğer insanlara bunu emrediyordum ki siz de böyle deyin. 3 kere Bismillah, 7 kere de bu şeyi okuyun, söyleyin. Elinizi de o ağrıyan yerinize koyun. Hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Hadis numarası 3588. Aynı hadis Enes bin Malik'ten de geliyor. Yine Osman bin Ebil As diyor ki dedim ki ey Allah'ın Resulü bazen şeytan geliyor benimle namazımın ve namazda okumamın arasına giriyor. Kafamı karıştırıyor. Kaç rekat kıldım veya neyi okudum? Resulullah da buyurdu ki bu bir şeytandır. Adı da Hinzeb. Adı da Hinzeb'tir. Sen bunu hissettiğinde Allah'a sığın. Sol tarafına 3 kere tükür. Ben de bunu yaptım. Allah benden bunu giderdi. Namazda vesvese edenler için güzel bir şey. İşte. Adı neymiş? Hinzehi. Hinze. Arapçaya da benzemeyen bir isim. Bu namazda insanlara gelip bu hali ne kadar kıldın kılmadın veya okudun mu okumadın mı sen bir süre yatağına oturdun mu oturmadın mı insan bir karar verip ona göre gereğini yapacak. Yani şeytan vesvese verdi diye namazı bırakacak hali yok. Tamamlayacak biliyorsunuz yolunu. Fakat bu şeytanın uzaklanması için Allah'a sığın 3 kere sağ tarafına tükür o Allah'a sığınma bir afsunlamaya. Hadis Müslim'de geçiyor. Sol. Sağ mı dedim yanlış. Hocam namazdayken mi yapılacak? Yok. Hayır. Müslim hadis numarası 2203. Avf bin Malik el-Eşya'yı diyor ki biz cahiliye döneminde afsunlama işini yapardık. Dedik ki ey Allah'ın Resulü bu hususta ne diyorsun? Devam edelim mi? Resulullah da buyurdu ki afsunlarınızı bana bir sunun bakayım neyle afsunluyorsunuz? Ondan sonra dedi ki Allah'a ortak koşmayı ifade etmedikçe afsunlamada bir mahsur yoktur. Aynı benzeri bir hadis. Cabir bin Abdullah diyor ki bir zaman Resulullah afsunlama işini yasakladı. Amr bin Hazm'in ailesi gelip Resulullah'a dediler ki Allah'ın Resulü bizler akrep sokmalarına karşı afsunlama yapıyorduk. Sen bunu yasakladın. Yani yasak mı yapmayalım mı? Resulullah buyurdu ki o afsunladığınız şeyleri yani okuduğunuz şeyleri bana bir arz edin. Gösterdiler. Resulullah buyurdu ki mahsuru yoktur. Sizden kim mümin kardeşine faydalı olabiliyorsa olsun. Hadis Müslim numarası 2196. Yine Cabir diyor ki, benim bir halam vardı. Akrep sokmalarına karşı afsunlama yapıyordu. Resulullah afsunlamayı yasakladı. Dayım geldi Resulullah'a, sen bu afsunlamayı yasakladın, ben ise akrep sokmalarına karşı afsunlama yapıyordum dedi. Resulullah buyurdu ki, sizden kim kardeşine faydalı olabiliyorsa olsun. Tirmizi 2083. Abdullah İbni Abbas dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, herhangi bir Müslüman kul hasta bir adamı ziyaret eder, hastanın da eğer eceli gelmemişse, onun yanında 7 kere şu duayı şunu söylerse, Allah ona şifa verir, afiyete kavuşturur. Kolay. Es'elullahel-azim, Rabbül arşil-azim, en yeşfiyek. Es'elullahel-azim, Rabbül arşil-azim, en yeşfiyek. Ben Allah'tan diliyorum. Büyük Allah'tan diliyorum. Yüce Arş'ın Rabbi olan Allah'tan diliyorum, sana şifa versin. Allah'ın sıfatlarından büyük Allah, yüce büyük Arş'ın sahibi olan Allah'tan diliyorum. Çok kolay bir dua. Ama bir defa değil, 7 defa. Demek ki hastaları ziyaret ettiğimizde bunu okumamız lazım. Es'elullahel-azim, Rabbül Arş'il-azim, en yeşviyek. Hadis-i şerif Tirmizi tıp 2083'te geçiyor. Tirmizi'nin hadis numarası verelim, 2083. Müslümanlar bu hususta, yani okuyarak başkalarına üfleme ile ilgili Ebu Said el-Hudri'den, Abdullah İbni Abbas'tan, Ebu Huzame'den gelen hadis var, onları da okuyacağım. Biraz uzun ama tahammül edin. Ebu Said el-Hudri diyor ki, Resulullah'ın sahabelerinden bir topluluk bir yolculuğa çıktılar. Arapların kabilelerinden birinin yanında konaklayıp misafir edilmelerini istediler. Adamlar onları misafir etmediler. Ne var ki onların efendileri yılan tarafından sokulmuş. Her türlü şeye başvurmuşlar, ona bir fayda vermemiş. Bu defa bu kabile, misafir etmeyen kabile birbirlerine, ne dersiniz? Şu gelen topluluğun yanına gidelim. Ola ki bunlar buna bir şey yaparlar deyip bize çıkıp geldiler. Ve dediler ki, ey gelen topluluk, bizim Efendimiz yılan tarafından sokuldu, yani ısırıldı. Her türlü şeyi yaptık, bir fayda vermedi. Sizde bunun için bir şey var mı? İçlerinden bazıları dedi ki, vallahi ben onu afsunlarım. Fakat Allah yemin olsun ki biz sizden misafir edilmemizi istedik, siz de bizi misafir etmediniz. Ben sizi afsunlamam ta ki bana ücret vermeyi taahhüt etmedikçe. Ücret istiyor. Bunun üzere bir sürü koyunla, bir rivayette 30, bir rivayette 40. Adam gidiyor çünkü. Daire de gider, her şey de gider. Anlaşma yaptılar. O zat çıkıp gitti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bildiğimiz Fatiha. Fatiha'yı okuyup ona affedersiniz tükürdü. Tükürdü derken tu manasına, olduğu gibi bir şey tükürsek diye anlamayalım. Elhamdülillahi okuyor, tu üzerine tükürdü. Adam sanki bir ipten boşanmışçasına rahatladı. Yürüdü, düzgün şekilde yürüdü. Eğri bir yürümedi. Adamlar da vaat ettikleri ücreti onlara verdiler. Onun üzerine sahabiler birbirlerine dediler ki gelin bunu aramızda bölüşelim. Fakat afsunlamayı yapan dedi hayır. Resulullah'a gidelim. O aldığımız şeylerin hükmünü soralım. Bakalım ki ne emir buyuracaklar. Resulullah'a geldiler. Meseleyi onlara anlattılar. Resulullah o Fatiha'yı okuyup üfleyene dedi ki Fatiha'nın afsunlama olduğunu da nereden bildi? Doğru yapmış. Bölüşün aranızda. Bana da bir pay verin. Espri yapıyor Resulullah. Hadis nerede geçti? Bukhari. Tıp 39. Yine Bukhari'de. İcare 16. Müslim'de hadis numarası 2201. Ebu Davud'da hadis numarası 3418. Tirmizi'de hadis numarası 2064. İbn-i Mace'de hadis numarası 2156. Ya Müsned-i İmam Ahmed cilt 3 sayfa 2. Gördüğünüz gibi olur mu böyle bir şey? Okumasına karşı işte şey alsın, koyun alsın, moyun alsın. Bu üç kaççılık gibi hatırımıza belki gelebilir. Böyle bir şey var mı yok mu hadislerde? Var. Hadis de sahih. Acaba niye ücret aldı? Diyor ya siz bizi madem misafir etmediniz ben de bunu istiyorum. Ondan dolayı mı aldı? Resulullah niye onun ona mübah kıldı? Biz de gider birini okursak para alabiliriz mi? Hükümlere girmiyor. Yani her şey birbirine benzemiyor. Kabe'deki Hacer-ül Esvet'le filan yerdeki anıt birbirine benzemiyorlar. O hükümlere girmiyor. Burada sadece böyle bir şey var mı? Yani okumuş mu okumamış mı? Bundan da ne anladık geçen okuduğum hadislerde okuma ayetleri neler geçti? Kul auzleri. Bir şey daha geçti. Kul huvallahi. Burada ne geçti? Fatiha. Aynı hadis dediğim gibi Abdullah İbni Abbas'tan da geliyor. Ebu Hüseyme diyor ki babam dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki ey Allah'ın Resulü ne dersin? Bizim bu yaptığımız afsunlar veya tedavi amaçla kullandığımız ilaçlar yahut ihtiyat maksatla aldığımız tedbirler Allah'ın kaderinden bir şey geri çevirir mi? Dedi ki o yaptıklarında Allah'ın kaderindendir. Abi hadis anladınız değil mi? Madem ki kader değişmeyecekse ne okuyor? Geçiyor. Resulullah yapmış da sen ondan daha mı iyi biliyorsun? Ne diyor? O da Allah'ın kaderinden onu yapman da. Hadisi dinleyelim çünkü bütün bunların meşruluğunu da bu da takviye ediyor. Tirmizi'de 2065, İbn-i Mace'de 3437, Müsned-i İmam Ahmed cilt 3 sayfa 421'de geçiyor. Evet, bu hadis-i şerifler ve benzerlerinden anladık ki İslam'da meşru bir şekilde afsunlama var. İnşallah bugün burada sona ereceğiz. Gelecek dersimizde Resulullah'ın bazı hadislerinde geçiyor ki sadece şunlara karşı afsunlama olur. Onun manası ne? Onun dışındakilerine olmaz mı? Onun dışındakilerine de olur. Şunlara olur dediği öncelikle onlara olur. Özellikle zehirli hayvanların sokmasına karşı bir de göz vermeye karşı. Bunu birçok sahabeden geliyor göreceğiz. Göz vermeye karşı ve zehirli hayvanların sokmasına karşı afsunlama iyice teşvik ediliyor. Diyor ki bunlar için olmalı gerekir. Yoksa bunların dışındakine olmaz manasına gelmiyor. Ondan sonra caiz olmayan afsunlamaları okuyacağız. Konumuz devam edecek inşallah. Şu an dersimizi hitama erdiriyoruz. Bir şeye deyim. Yer yer Fatiha deniliyor. Bir şeylerin peşinden millet de fazla okumak istemiyor bid'at meselesi. Aslında Fatiha tabiri caizse ayetle teşbih edilemez. Her derde çaremiş haberiniz olsun. Bir münasebeti gelmiş okuyayım diyorsa okusun ona engel olmayalım bid'at demeyelim. Çünkü Eşşafiye, Elkafiye, Elvafiye, 49 kadar ismi var. Biri de şifa için okunan. Ha burada Fatiha okuyayım, Allah benim hastama şifa versin gibi içinden geçirerek okuyabilir. Burada hemen bir tat işletmeyelim diye bir uyarıyorum.